taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 stycznia, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W środę wstępny raport prokuratury na temat śledztw z czasów rządów PiSu. W amerykańskiej Georgii początek uroczystości pogrzebowych Jimmy'ego Cartera. Przed nami pierwszy w tym roku długi weekend. Policja zapowiada więcej kontroli na drogach. Prokuratura Krajowa potwierdza, że powstał audyt z 200 postępowań, które były prowadzone, gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro. Od połowy sierpnia nad audytem pracował specjalny zespół śledczych, informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zespół badał sprawy, które budziły wątpliwości co do sposobu prowadzenia i ich zakończenia. Natomiast wybór tych spraw należał przede wszystkim do prokuratorów regionalnych. Prokuratorzy badali kilkaset spraw. W środę zostanie przedstawiony częściowy raport z prac zespołu dotyczący 200 z nich, zapowiada Przemysław Nowak. Natomiast zespół będzie nadal funkcjonował, nadal pracował. Przedmiotem tych dalszych prac będzie kolejnych kilkaset, około 400 spraw. I myślę, że pod koniec lutego lub na początku marca zespół powinien zakończyć pracę i przedstawić raport końcowy. Według medialnych doniesień prokuratorzy dopatrzyli się nieprawidłowości m.in. w śledztwach dotyczących byłego prezesa PKN Orlen Jacka Krawca i byłego szefa ABW generała Krzysztofa Bondaryka. Niedociągnięcia miały być też w czterech postępowaniach dotyczących okoliczności wypadku rządowej limuzyny byłej premier Beaty Szydło. Stany Zjednoczone żegnają byłego prezydenta. Dzisiaj rozpoczną się oficjalne uroczystości pogrzebowe Jimmy'ego Cartera, który w Białym Domu zasiadał w latach 1977-81. Zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat. Uroczystości rozpoczną się w rodzinnym stanie polityka w Georgii. Najpierw ciało byłego prezydenta zostanie przewiezione przez miasto Plains, z którego pochodził, specjalną kolumną samochodów. Następnie kawalkada przemieści się do Atlanty, gdzie odbędzie się prywatna ceremonia i wystawienie trumny na widok publiczny. Państwowe uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek. Trwa pierwszy w tym roku długi weekend. To kolejna po świętach i Sylwestrze okazja do wyjazdów i spotkań z rodziną czy znajomymi. Dlatego, jak zapowiada Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji, na drogach będzie więcej patroli. Które będą nie tylko kontrolować prędkość, ale też zwrócą uwagę na nasz stan psychofizyczny. Wzmożone kontrole trzeźwości. Z uwagi na zapowiadane opady śniegu na drogach może być ślisko, tak więc dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Bezpieczeństwa na drogach będą pilnować nie tylko funkcjonariusze drogówki, ale także innych pionów. Klimat. Powietrze nad Polską jest przeważnie bardzo dobrej lub dobrej jakości. Warunki sprzyjają aktywnościom na zewnątrz. Jedynie stacja pomiarowa w Katowicach wskazuje na umiarkowany stan powietrza i podwyższony indeks pyłu PM10. Wieczorem sieć energetyczna może być przeciążona, a prąd będzie pochodził z większości z paliw kopalnych. Obecnie zaledwie 29% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, w większości z elektrowni wiatrowych. Susza hydrologiczna wciąż utrzymuje się na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego, w zlewniach Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii oraz w zlewni Tążyny w województwie kujawsko-pomorskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Polska wygrała z Kazachstanem 3-0 i zagra w finale United Cup. Hubert Hurkacz odprawił z kwitkiem Aleksandra Szewczenkę 2-0. Iga Świątek w pierwszym secie przegrywała już 3-5, ale wygrała ostatecznie 7-6 z Jeleną Rybakiną. W drugim secie było 6-4. Mixed Maji Chwalińskiej i Jana Zielińskiego został rozegrany praktycznie pro forma. Finał jutro o 7:30, albo z Czechami, albo z Amerykanami. Tymczasem Coco Gauff prowadzi 1-0 z Karoliną Muchową, a więc jest krok bliżej. Przy sobocie żyjemy już trzecim konkursem turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Czterej w grze o zwycięstwo w turnieju to Austriacy Czofenik Herli Kraft plus Szwajcar De Schwanden. Nieco z tyłu Norwek Forfanki, Niemiec Paszke. Jest i Paweł Wąsek w turnieju 11. Wczoraj skakał nieźle, choć w kwalifikacjach 24 to mógł być dużo wyżej. Wszystko przez problemy przy lądowaniu. Grał miejsce w dziesiątce całego turnieju, więc realna. Z tyłu głowy chciałoby się do tej dziesiątki wskoczyć, ale staram się raczej na tym nie koncentrować, tylko na tym, co mam do zrobienia. Drugi ciekawy przypadek to Aleksander Zniszczyk. błyszczał. W kwalifikacjach trafił na trudne warunki i skoczył krótko, ale daleko latał w treningach, oba kończąc w najlepszej dziesiątce. Poza tym wystąpił jeszcze Wolny, Kubacki i Żyła. W parach Polacy trafili nie za dobrze. Wąsek na Japończyka Nakamurę zniszczył na Austriaka Heibecka, Wolny na Niemca Hoffmana, a pozostali na Szwajcarów. Kubacki na Pejera, Żyła na Deschwandena. Konkurs o 13.30. Innsbruck, Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Dziś też bal mistrzów sportu. Do usłyszenia. Trochę słońca, trochę chmur. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju opady śniegu. Termometry pokażą od -3 na południu i północnym wschodzie, około -1 w centrum i na północy do +1 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pierwszym śniadaniu w Trójce w nowym 2025 roku. Ze mną dzisiaj w studiu są Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Karolina Ziołopuszuk, Nowa Lewica. Dzień dobry. Pierwszy raz, więc tym bardziej serdecznie witam. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Róża Thun, Polska 2053 Droga. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. I Alvin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa jeszcze raz. Przypominam, że jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na stronie internetowej Trójki. Można zadawać pytania moimi Państwa gościom. Odpowiedzą na nie w internetowej dogrywce po godzinie 10. W minionym tygodniu rozpoczęła się prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Potrwa przez pół roku. Rozpoczęła się od zgrzytu dyplomatycznego. Nie został zaproszony ambasador Węgier. Został zaproszony prezydent Andrzej Duda, ale nie przyszedł. Przyszli za to tłumnie rolnicy, którzy protestowali przed oficjalną uroczystością. Policja podaje, Urząd Miejski podaje, że było 1500 rolników. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale porozmawiamy też o tym, co zrobi minister finansów, czy wypłaci pieniądze Prawu i Sprawiedliwości. I o lodówce, która wraca w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy pustą lodówkę sprzed lat. Teraz jest lodówka oklejona serduszkami Koalicji Obywatelskiej i wysokimi cenami. Ale zaczniemy od kwestii europejskich. W studiu mamy dwóch obecnych europosłów i byłą wieloletnią europosłankę panią Różę Thun, więc zaczniemy od prezydencji. Hasło tegorocznej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej to bezpieczeństwo Europo. Czy rzeczywiście te priorytety zostały dobrze skalibrowane, pan europoseł Waldemar Buda? No, szczerze mówiąc, mi brakuje postawienia na gospodarkę i dodania do tego przemysłu gospodarki europejskiej, ponieważ my z tym mamy gigantyczny problem, można powiedzieć, równolegle do kwestii bezpieczeństwa. I chciałbym, żeby ta prezydencja była wykorzystana z punktu widzenia polskiego do załatwienia najważniejszych spraw, do negocjowania, do szukania kompromisów, do mniejszości blokujących, do najważniejszych spraw dla Polski. A jakie to są sprawy? Po pierwsze, zablokowanie umowy z Mercosurem. Jeżeli się nie uda podczas prezydencji, nie uda się w ogóle. To trzeba mieć jasność, że jeżeli nie wykorzystamy tego momentu, tej, można powiedzieć, przewagi instytucjonalnej, to się nie uda zablokować tej umowy. Po drugie, zablokowanie paktu migracyjnego, wycofanie się z paktu migracyjnego. No i trzecie, wycofanie się z absurdów Zielonego Ładu. To jest nasze 5 minut. I niestety ani w wystąpieniu, ani w haśle, ani w zapowiedziach ministrów żadnego z tych 3 punktów nie ma. Więc ja jestem tutaj jakby trochę zaskoczony sytuacją, że my nie próbujemy tego wykorzystać dla Polski. No nie będziemy pracować tutaj dla interesu niemieckiego, a na razie tak to wygląda, bo myślę, że dzisiaj nie mówienie o Mercosurze podczas tej całej prezydencji, przemówienia Donalda Tuska jest graniem na interes niemiecki. Więc mam nadzieję, że w praktyce jednak się tutaj te wątki polskie pojawią, a już to, co pisze prasa niemiecka, mówiąca o tym, że Donald Tusk zgodził się na umowę z Mercosurem, ale dopiero po wyborach prezydenckich, no to to naprawdę budzi poważne wątpliwości. Europoseł Michał Szczerba, 5 razy stop, czyli między innymi właśnie stop umowie Mercosur, stop Zielonemu Ładowi. Przypomnę tylko, że Zielonym Ładem chwaliło się Prawo i Sprawiedliwość. Były nawet spoty chwalące ten Zielony Ład. Stop importowi z Ukrainy, niszczeniu polskich lasów i łowiectwa, a także wygaszaniu polskiej gospodarki. Co pan odpowie rolnikom? To są postulaty PiS-u czy rolników? Z takimi hasłami rolnicy wczoraj przyjechali do Warszawy. No przede wszystkim pod częścią postulatów się sam podpisuję. Między innymi uważam, że umowa z Mercosurem jest z punktu widzenia polskich producentów i konsumentów bardzo niebezpieczna. Przypomnijmy również, że negocjacje handlowe zakończyły się w czerwcu 2019 roku. Wtedy, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. Warto o tym też przypominać. Podobnie jak warto przypominać, że za aspekt związany z rolnictwem w ramach Europejskiego Zielonego Ładu był odpowiedzialny komisarz delegowany przez rząd PiS-u, czyli Janusz Wojciechowski. W tych wszystkich sprawach, które dotyczą obrony polskich producentów i polskich konsumentów, ponieważ to, co jest w umowie z Mercosurem, to nie jest tylko kwestia producentów i ochrony europejskiego rynku, ale również kwestia konsumentów. Chodzi również o to, żeby standardy, które przyjęliśmy wobec artykułów rolno-spożywczych, wobec żywności, spełniały jak najwyższe normy i to jest w tej sprawie istotne. Jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, wydaje się, że tak naprawdę pamiętamy, kto był przede wszystkim winny tej sytuacji, która miała miejsce. Mianowicie służby państwa PiS nie stanęły na wysokości zadania i to, co stworzyliśmy, ta przestrzeń, możliwość działania Ukrainy w stanie wojny, no była wykorzystywana przede wszystkim przez nieuczciwych polskich producentów, nieuczciwych ukraińskich producentów, ale przy absolutnej pobłażliwości polskich służb i fitosanitarnych, i inspekcji. Osobiście wydałem rozporządzenie, które zablokowało ten towar, a wy nie honorujecie tego. Czego potwierdzeniem jest lista, do której również z posłem Jońskim dotarliśmy w ramach kontroli poselskiej, której niestety nie mieliśmy prawa upublicznić, ale ona jest dostępna. Bardzo duża liczba z tych spółek to są sponsorzy różnego rodzaju prawicowych wydarzeń, gazet polskich i tak dalej, i tak dalej. Więc ktoś pozwalał na to, żeby zboże przemysłowe trafiało do Polski, trafiało do polskich zakładów, a później odkupiał, to znaczy rekompensował tak w jakiejś mierze to, co zostało zrobione. Natomiast polska prezydencja jest absolutnie istotna. Bezpieczeństwo Europy to nie jest tylko hasło, to nie jest motto, to jest tak naprawdę konkretny program, który mamy. On również uwzględnia aspekt żywnościowy, on również uwzględnia aspekt związany z dezinformacją, z obroną, z budową odporności europejskiej, ale co jest również istotne, co też chyba jest mało w Polsce zauważane, to jest aspekt bezpieczeństwa zdrowotnego. I Unia Europejska, i ta komisja, i ta przewodnicząca chce również wejść w ten nowy obszar, jakim jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego. Między innymi w tegorocznym budżecie Unii Europejskiej, który przyjęliśmy w zeszłym roku, są środki na kontynuowanie badań nad szczepionką na raka. Są środki na walkę z chorobami neurodegeneracyjnymi, które dotyczą coraz większej części również polskiego społeczeństwa. Choroby neurodegeneracyjne, otępienie, demencja czy też Alzheimer. Na to też będą środki. Pani europosłanka Róża Thun, weteranka, można powiedzieć, Parlamentu Europejskiego. Czy ta prezydencja, czy w ogóle prezydencja ma znaczenie polityczne, czy to jest raczej kwestia techniczna, kierowanie ruchem w Radzie Unii Europejskiej? Kierowanie ruchem może być bardzo polityczne. Bo? I ono jest w ogóle zasadnicze. No, złe kierowanie tak ogromną organizacją, instytucją, czy jak ją zwać, mogłoby doprowadzić do katastrofy. Natomiast dobre kierowanie, kładzenie nacisków tam, gdzie trzeba, przyspieszanie lub opóźnianie niektórych decyzji, dawanie priorytetów tematom, które są ważne, bo oczywiście nie zmienimy tematów, które już są w trakcie, prawda? Prezydencja może mieć wpływ na te tematy, które już idą, prawda? Dlaczego bo jest nie? Cały proces. Inicjatywa zablokowania paktu migracyjnego. Bo jest cały proces legislacyjny, ale wtedy. Ale zainicjować go można, przepraszam. Jest proces legislacyjny, na który można mieć wpływ, ale i do tego jest prezydencja właśnie. I teraz prezydencja oczywiście nie jest do tego, żeby blokować prace, które się toczą. U nas ta nacisk na to, żeby blokować wszystko, co się dzieje, jest powoduje kompletną marginalizację, powoduje to, że traci się autorytet. Unia Europejska jest po to i ta właśnie ogromna instytucja, której jesteśmy piątym co do wielkości krajem, czyli możemy mieć ogromny wpływ, jest po to, żeby nadawać rytm, kierunek tym procesom legislacyjnym. Więc jeżeli mamy jakieś umowy ogromne, międzynarodowe, które mogą mieć tak samo naprawdę w bardzo wielu aspektach, zmianach klimatycznych i tak dalej, ogromny wpływ na nasze zaopatrzenie w żywność, czy zaopatrzenie w żywność innych i nie tylko żywność, to trzeba pilnować, co tam może być dla nas dobrego, a co złego. Blokowanie jest takim najprostszym i najbardziej tępym rozwiązaniem. Ale to dotyczy wszystkiego innego. Przecież jeżeli mówimy o tym, że kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, to te wszystkie aspekty, które właśnie pan poseł Szczerba wymienił, są niezwykle ważne i one dotyczą przemysłu również, w ogromnym stopniu dotyczą przemysłu, dotyczą właściwie wszystkich polityk, ale warto było słuchać tego, co wczoraj słyszeliśmy na rozpoczęciu prezydencji, to znaczy siły tej wspólnoty. My musimy się budować naszą siłę na mocniejszym związaniu się wzajemnie. Jesteśmy, pamiętajmy, kontynentem, który liczy 500 milionów obywateli. Teraz my przewodzimy pracą wspólnych polityk na tym kontynencie, co może mieć rzeczywiście ogromne znaczenie, jeżeli nadamy temu taki rytm, jak to wczoraj zostało zapowiedziane przy tym uroczystym otwarciu prezydencji, że żebyśmy po pierwsze naszą siłę właśnie i obronną, naszą siłę militarną, naszą konkurencję w dziedzinie przemysłu, wspólną konkurencję, bo tylko jako cała Unia Europejska możemy być konkurencyjni w stosunku do innych krajów. Brakowało mi bardzo elementu ekologii. W ogóle w tym programie brakuje mi wszystkiego, co dotyczy zmian klimatycznych, a co jest naprawdę kwestią bezpieczeństwa i przeżycia następnych pokoleń. Brakuje mi tego, ale jest mnóstwo innych bardzo ważnych elementów i trzeba to zrozumieć, że i dla Polski, i dla całej Unii Europejskiej bezpieczeństwo jest tematem ważnym, a w dodatku my możemy tutaj rzeczywiście wpłynąć na debatę, na inwestycje, na politykę innych krajów członkowskich, naszych partnerów, aby zaangażowanie w ten temat było większe. Pani europosłanka mówi o jedności europejskiej. Ja przypomnę, że przejmujemy prezydencję od Węgier. W 2011 roku był wspólny mecz międzyrządowy polsko-węgierski. Teraz nie było żadnego meczu. Ambasador nie został zaproszony na oficjalną uroczystość otwarcia prezydencji. To bardzo symboliczne. Viktor Orban w czasie swojej prezydencji bez mandatu Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej jeździł do Putina. Teraz premier Fico się spotyka z Putinem. Karolina Zioło-Pużuk, czy da się uzyskać tutaj jakąś jedność w Unii Europejskiej, czy Unia będzie coraz bardziej podzielona? Mam nadzieję, że da się oczywiście uzyskać tą jedność, bo tak jak powiedziała pani europosłanka wczoraj w tych przemówieniach, kiedy też wracano do początków Unii Europejskiej, tak mówiono o tym, dlaczego w ogóle powstała Unia Europejska, to właśnie powstała po to, żebyśmy mogli być jednością dla bezpieczeństwa, jednością dla pokoju i dla lepszego rozwoju wszystkich państw. I nie można się temu dziwić, że ambasador Węgier nie zostaje zaproszony w sytuacji, kiedy Węgrzy, jak rozumiem, oficjalnie uznają Polskę za kraj, który nie jest krajem demokratycznym i dlatego można udzielać azylu politycznego osobom, które uciekają z Polski. Choć są, oczywiście grozi im raczej kara za przestępstwa urzędnicze, czy też jakieś gospodarcze, a na pewno nie za poglądy polityczne. Więc tutaj trudno się dziwić, ale ta postawa Węgier nie ułatwia. Tak? Znaczy, ta sytuacja na naszym kontynencie jest sytuacją bardzo trudną i zagadnienia bezpieczeństwa są wielopoziomowe. Ale też rozumiem pytanie posła Szczerby, czy te postulaty to były postulaty rolników, czy postulaty Prawa i Sprawiedliwości, bo też kiedy wczoraj słuchałam przez chwilę postulatów rolników, to obok tych postulatów odnoszących się do kwestii rolniczych, tak, do Mercosuru, chociaż rząd polski oczywiście mówi, że nie jest za tą umową, tak, jest przeciwko niej. Kiedy były te postulaty, nazwijmy to czysto rolnicze, obok nich pojawiały się także wątki ideologiczne. Była mowa o rodzinie, o niszczeniu polskiej rodziny, niszczeniu polskiej tradycji. To wszystko powodowało właśnie, kazało się zastanowić, tak, czy to jest protest właśnie rolników, czy to jest protest natury po prostu politycznej, tak, tylko wykorzystującej tą sytuację, w której się aktualnie znaleźliśmy, czyli to, że przewodzimy w Radzie Europejskiej. I to, co jest też istotne, to kiedy spojrzymy na tą piątkę tych tematów, to wiele z nich albo jest w trakcie załatwiania, albo właśnie jest załatwianych. I tutaj Lewica stoi na jasnym stanowisku, że oczywiście powinno się rozmawiać z rolnikami europejskimi i trudno wprowadzać duże zmiany, także zmiany dotyczące kwestii ekologii, czy też tak zwanego zielonego ładu bez dyskusji z rolnikami. To do tej pory było zaniedbane. Ale umów handlowych właśnie z krajami Ameryki Południowej. Tutaj rząd polski ma jasne stanowisko. Tak samo jeśli chodzi o żywność z Ukrainy, również jasno mówimy o tym, że ta żywność powinna spełniać odpowiednie standardy i to jest kwestia ograniczenia też dostaw. Ale był też wątek taki, który dotyczy zwierząt, czyli ta tak zwana ustawa łańcuchowa, przeciwko której rolnicy protestują, za którą opowiada się oczywiście Lewica i nawet jesteśmy zdziwieni, że to się pojawia w tym kontekście, no bo trudno uznać postulat, oczywisty postulat humanitarnego traktowania zwierząt jako coś, co jest przeciwko rolnikom. Witold Tumanowicz, coś by pan dorzucił do tych priorytetów? Znaczy, no bezpieczeństwo jest oczywiste najważniejszą rzeczą, o którą trzeba dbać, ale to jest oczywiście temat dość szeroki, ponieważ tych zagadnień bezpieczeństwa jest dużo. Znaczy, tutaj wiele zostało poruszonych. To jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, co przed chwilą zostało powiedziane. Bezpieczeństwo oczywiście wewnętrznego, zewnętrznego, nawet zdrowotnego. To teraz tak, po pierwsze Polacy, rolnicy nie mają szczęścia do rządzących, bo za czasów Prawa i Sprawiedliwości wpuszczono żywność techniczną z Ukrainy na masową skalę. Rolnicy protestowali, ponieważ spotkali się z nieuczciwą konkurencją, a teraz z kolei rząd Donalda Tuska, jak słyszymy właśnie z prasy zagranicznej, z prasy niemieckiej, po wyborach prezydenckich, teraz będzie udawał, że jest przeciwko tej umowie z Mercosur, ale po wyborach przyjmie żywność techniczną z Ameryki Południowej. I ta nieuczciwa konkurencja także tutaj się pojawi. To jest oczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Kwestia bezpieczeństwa granic, bezpieczeństwa naszego wewnętrznego, Centrum Integracji Cudzoziemców, który program rozpoczęty za Prawa i Sprawiedliwości, teraz rozwijany jeszcze przez Platformę Obywatelską. Dodatkowo 40 kilka właśnie centrów jest budowanych. Ale ja uważam, że ci, którzy są integrowani z Nie, no bardzo źle jest to, że ich tutaj po prostu trzymamy i moim zdaniem nie powinniśmy zgadzać się na pakt migracyjny. Powinniśmy się jemu sprzeciwić i naprawdę niezależnie od tego, nie możemy się zasłaniać tym, że już jakieś rzeczy są realizowane. To nie jest argument. Trzeba blokować rzeczy złe i to jest oczywiste. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne, jak słyszę o tym, że to Ursula von der Leyen będzie się zajmować bezpieczeństwem zdrowotnym, to ja się naprawdę łapię za głowę, bo prawda jest taka, że przecież jest to osoba, która jest zamieszana w aferę korupcyjną zakupem szczepionek. No chyba nikt tego nie kwestionuje. To jest normalna, oficjalna wiedza, że jest kwestionowane. Nie chcę udostępnić. Ale oczywiście, nie ma żadnych dowodów. No naprawdę, są prowadzone śledztwa w tej sprawie. No, i ta osoba jest w tym momencie kieruje Komisję Europejską. No i naprawdę, bardzo proszę. No przecież wiemy doskonale, jak zostały zmarnowane pieniądze. Zostały zmarnowane pieniądze na zakup szczepionek. Niestety także i w Polsce. Nie trzeba zostało, tak? No, ale naprawdę zmarnowanie szczepionek, czy pani też, to pani europoseł będzie to kwestionować, że zostały zmarnowane miliardy. Ale właśnie, to po pierwsze, a po drugie przez propagandę antyszczepionkową wprowadzoną przez wiele lat. To nie znaczy, że pani von der Leyen tutaj miała jakieś afery. Ja widzę tutaj jednak takie zakrzyczanie tematu, ale problem polega na tym, że jednak jest afera korupcyjna związana właśnie z zakupem szczepionek. Ja naprawdę nie chciałbym, żeby pani zajmowała się naszym bezpieczeństwem zdrowotnym, ani jakimkolwiek innym, bo nie jest osobą wiarygodną. Alvin Gajadur, dlaczego prezydent Andrzej Duda uznał, że nie warto się pojawić na uroczystości rozpoczęcia prezydencji? Pana prezydenta Andrzeja Dudę na gali reprezentował doradca pan Wojciech Gerwel, ekspert w zakresie polityki zagranicznej i spraw międzynarodowych. No trzeba tutaj powiedzieć jasno, kancelaria premiera wysłała zaproszenie, natomiast po wysłaniu zaproszenia na tą galę nie było żadnego kontaktu ze strony KPRM-u, ze strony MSZ-u. No być może organizatorzy KPRM uznali, że to nie jest jakieś istotne wydarzenie, jeżeli nie było żadnego kontaktu do pana prezydenta. Może w dobrym tonie byłoby, gdyby pan... A jaki prezydent miał obowiązki Gdyby pan premier Tusk osobiście pofatygował się, wręczył panu prezydentowi zaproszenie, a nie jest tylko wysłane zaproszenie, nikt się potem nie odzywa, ale też no można powiedzieć, czyli że... Czyli prezydent poczuł się obrażony tą formą? Ale nie, no pani... To znaczy zaproszenie zostało wysłane 6 grudnia, podpisane przez Donalda Tuska. No podobnie z 9 grudnia, tak na stronach KPRM, na X-ie KPRM-u się to informacja pokazała, natomiast nie było żadnego potem kontaktu, ale też pani redaktor, no powiedzmy tutaj szczerze, jak się zachowało MSZ. Najpierw zaprasza się ambasadora Węgier, później się odmawia tego zaproszenia. No pan minister Sikorski, no można powiedzieć, że zachowuje się jak taki mały chłopiec w krótkich spodenkach w piaskownicy, któremu zabrano wiaderko, łopatkę i nagle tupnął nóżką i się obraził na kolegów z piaskownicy. Więc to jest nieodpowiedzialne zachowanie szefa MSZ-u. Natomiast to jest trauma. Przegrał prawo no, wybory. Być może. Proszę mu wybaczyć. Natomiast dla pana prezydenta Andrzeja Dudy kwestie międzynarodowe były i są bardzo ważne. A może pan zdradzić naszym słuchaczom, co prezydent robił w tym czasie, kiedy była ta uroczystość? Ale pani redaktor, to nieważne, co pan prezydent w tym czasie robił. Ja powiedziałem, no ważne, jakie były tutaj okoliczności. Pan prezydent zawsze zajmował się polityką zagraniczną, dbał o sprawy Polski na arenie międzynarodowej. Będzie między innymi w styczniu uczestniczył w forum w Davos. W kwietniu w Polsce z inicjatywy pana prezydenta będzie organizowany szczyt inicjatywy Trójmorza. Natomiast co warto... Jest już potwierdzenie od Donalda Trumpa, że przyjedzie do Warszawy? Co warto podkreślić? Jedną rzecz. Dlaczego w trakcie polskiej prezydencji Donald Tusk zrezygnował z organizacji szczytu unijnego? Czy tylko dlatego, żeby organizatorem nie był pan prezydent Duda? Czy to jest taka małostkowość pana premiera Tuska, ale że... Ale prezydent przecież. Ale jest gospodarzem jest szczytu, wita gości, przewodniczy. Więc rezygnacja ze szczytu to jest tak naprawdę małostkowość pana premiera. No i też obniżanie rangi Polski na arenie międzynarodowej. Ale nie przyjście prezydenta nie było małostkowością. Przepraszam bardzo za to. No ale powiem tak, czy jeżeli tak się zachował pan premier Tusk KPRM, no to czy to było dla organizatorów ważne wydarzenie? Bo jeżeli było ważne, to powinni się zachować trochę inaczej. Pani Róża, ale ja chciałam tylko króciutkie pytanie, bo nie zrozumiałam, jak pan wspominał, brak zaproszenia dla ambasadora Węgier? Czy pan prezydent oburzony tym, że MSZ nie wysłało Węgrom? Znaczy było zaproszenie, tylko zostało wycofane. No i to tak oburzyło było. Pana prezydenta? Ta sprawa Węgrów przez solidarności z panem Orbanem? Pan prezydent Duda nie przychodzi na rozpoczęcie naszej prezydencji? Jeżeli kogoś zapraszamy, to solidarność później, z Orbanem, czy to jest tak naprawdę poważne podchodzenie do polityki międzynarodowej? Ja pytam tylko o Węgra w tej chwili. Jeżeli kogoś się zaprasza teraz, potem się odmawia zaproszenia. No tak, jak pan premier Tusk... Ale sytuacja się zmieniała wtedy, jak przestępcy z Polski dostają azyl na widok pani poseł, Węgrzech, pani poseł, jeżeli rząd Węgier przyznał azyl panu Romanowskiemu, to najprawdopodobniej wniosek azylowy, który został złożony, zawierał takie argumenty, nie wiem, czy tam było w tym wniosku, ale chociażby, jeżeli pan Romanowski zaznaczył, że został, powiedzmy, obalony prokurator krajowy bez zgody pana prezydenta, no to jest tak naprawdę łamanie czyli praworządności, wywracanie praworządności w kraju. Ja bym chciał się jednak, pani redaktor, jednak dowiedzieć, skoro mamy doradcę pana prezydenta, co robił w tym czasie pan prezydent Duda, bo to jest chyba informacja, która... Dwukrotnie zadawałam to pytanie. Która na wszystkim należy. Przypomnę, wnioskowaliście państwo budżet kancelarii prezydenta w kwocie 1 300 000 000 zł. To są gigantyczne pieniądze i warto wiedzieć, dlaczego po pierwsze w kancelarii, w której pracuje co najmniej kilku ministrów, nie pojawił się na przykład zapowiedziany wiceminister Ćwik, tylko pojawił się doradca, były ambasador w Wietnamie. Więc pytanie jest takie, czy to, że obniżyliście nawet rangę przedstawiciela, reprezentanta pana prezydenta na tej uroczystości, wynikało z cofnięcia zaproszenia wobec ambasadora węgierskiego i czy w związku z tym czujecie się bardziej związani z obroną interesów państwa Orbana, czy według was miejscem prezydenta w tym dniu powinna być jednak inaugurracja Pan prezydent jest bardzo aktywny w polityce międzynarodowej. Na tym dba jego rola. O sprawy czy pan prezydent jest, na pytanie, sprawy czy pan prezydent, to jest wielkie osiągnięcie. Czy pan prezydent jest w tym momencie na nartach? Może pan to potwierdzić lub nie? Panie pośle, pan prezydent jest na nartach w Wiśle? Ja nie wiem w tym momencie, gdzie jest pan prezydent. Nie wiem, nie mam takiej informacji, gdzie jest. Czy prezydent jest w Warszawie? W tym momencie pani Karolina jest aktywny w polityce międzynarodowej, dba o sprawy Polski. No i to dlaczego szczytu nie ma unijnego, pani mój Boże, ktoś, kto nawet nie jest w stanie przyjść na inaugurację polskiej prezydencji, ma jakieś aspiracje, żeby kogoś witać na schodach podczas nieformalnego szczytu. Panie pośle, to się w głowie nie mieści. Albo głos bez udzielenia go, albo proszę o głos, bo czekam cierpliwie. Pierwszy zgłaszał się do głosu pan poseł Szczerba, pani Karolina Zioło-Pożuk się zgłaszała do głosu i pan był, nie, pan był trzeci. Pani Karolina Zioło-Pożuk. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o prezydenta i jego aktywność międzynarodową, to tak jak powiedziałam, to nie jest wielkie osiągnięcie. To jest jego po prostu podstawowa rola. Rzekłabym, że to ma w swoim charakterystyce swojej pracy. Natomiast jeśli chodzi o organizację przedsięwzięć tego typu, ja akurat organizowałam dwa w poprzedniej kadencji i teraz w Kancelarii Senatu i doskonale wiem, jak wygląda ta procedura i troszeczkę tutaj pan się myli. Po prostu wysyłane jest zaproszenie i czekamy na odpowiedź tej drugiej strony i odpowiedź kancelarii. Więc nie do końca tak jest, że po stronie tego organizatora jest rola, żeby się napraszać, prosić i zapraszać wielokrotnie. Natomiast to nie jest tak, że ono ma być ważne tylko i wyłącznie dla organizatora. O tym, pan że ono prezydent jest ważne, głową państwa, pan prawda? Pan prezydent jest głową państwa i jako głowa państwa zajmująca się sprawami międzynarodowymi doskonale wie, że to jest szalenie ważne wydarzenie i w jego przypadku będzie to jedyne tego typu wydarzenie, bo za jego kadencji Polska ma po raz pierwszy prezydencję. Jest w innej trochę sytuacji niż jak to czemu szczytu unijnego nie ma organizowanego w Polsce? Nie, natomiast... Szczytu przyczepił. Natomiast... Bo jest w Brukseli, no. Chodzi o to, że wszyscy wiemy, że to było bardzo ważne wydarzenie, do którego się przygotowaliśmy, szczególnie, że to jest właśnie po tym, kiedy to przewodnictwo jest węgierskie, co też ma bardzo duże znaczenie, bo na pokazanie tego, że Polska jest po prostu innym krajem i tego, że Węgrzy nie zachowali się w tym czasie odpowiednio, jeśli chodzi o naszą jedność jako Unii Europejskiej. I tak naprawdę to, że udzielono tego azylu, jest sprawą po prostu skandaliczną. publiczną, tak? I mówienie o tym, że uznano, że to, co tam zostało napisane, to jest coś, co, co jest nieprawdą, jest wystarczające. Jeżeli w Polsce jest wygląda na prawo rządowe. Ale dopuśćmy teraz do głosu Waldemara Budę, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, my żyjemy trochę w takim kotle polskim i mamy taką perspektywę polską, ale proszę sobie cofnąć jakby w pamięci, jak wygląda prezydencja i początek inauguracji prezydencji wcześniej, jak to wyglądało. Zawsze uczestniczył kraj, który oddawał prezydencję i szefowa, szef Komisji Europejskiej. I proszę zwrócić uwagę na to, jak to się odbyło u nas w Polsce. Nie ma tego, który przekazuje prezydencję, nawet go bagatelizują, nie zapraszają i nie ma szefa Komisji Europejskiej. Jak jeszcze do dodamy listę gości międzynarodowych, zagranicznych, którzy byli na tej uroczystości, to proszę mi wierzyć, że to była impreza Platformy Obywatelskiej, a nie żadna inauguracja. Ale pan był jako europoseł Prawa i Sprawiedliwości? Dostał pan zaproszenie? A nie jako inauguracja, prezydencji w Unii Europejskiej. Znaczy zbagatelizował to cała Europa. Tu nie było żadnego przywódcy, poważnego, zagranicznego gościa na tym wydarzeniu. Szef Rady Europejskiej, Antonio Costa. Proszę nie przeszkadzać. Ale mówi pan ewidentną nieprawdę, więc pani głupoty, ja nie przeszkadzałem. Nie, no panie pośle. Ale panie pośle, czy pan był na uroczystości? Oczywiście, że nie byłem. A dostał pan zaproszenie? Ja byłem pod z rolnikami. Ale dostał pan zaproszenie? Byłem pod z rolnikami. Czekaliśmy w mrodzie. I czy było takie, że rzeczywiście, czy była decyzja PiSu, że nikt z PiSu nie przyjdzie na to uroczystość? Nie, byli tam przedstawiciele również. Ja byłem z rolnikami o 14 i byłem z rolnikami również pod siedzibą. Ja się dziwię i zadaję pytania również do pana Szczerby, gdzie był Rafał Trzaskowski kilkaset metrów od tego protestu, ma swoją siedzibę i nawet na chwilę do tych rolników nie wyszedł. Ja się pytam, co robił w tym czasie? Był na nartach? Nie, no przepraszam. Proszę o konkretną odpowiedź. Ale Trzaskowski jako prezydent Warszawy miał wyjść do rolników? Tak, oczywiście. Ja muszę powiedzieć, jako radna miasta, nigdy nie bronię Trzaskowskiego, ale on nie ma żadnego interesu, żeby wychodzić z rolników. Miał czas na nagranie filmiku, a do tych ludzi nie wyszedł. Ja się pytam, gdzie on wtedy był? Czy na nartach i popki robił na śniegu? Rafał Trzaskowski przygotowuje się też do tej roli, do której zostały nominowane, a mianowicie jest kandydatem na prezydenta. No ludźmi ma gdzieś, tak? Będzie współpracował z panem Antonio Costą, który jest przewodniczącym Rady Europejskiej, jak słusznie pani europosłanka Thun zauważyła. Jest szefem tak naprawdę, kolokwialnie mówi się, jest prezydentem Europy, już chociaż to określenie nie jest używane. Rzeczywiście zauważalne było to. Dla mnie to nie jest jakiś problem. Taka zorganizowana absencja europosłów PiS-u. Ciekawe, czy będziecie państwo powoływać na kwestię prezydencji w swoich wystąpieniach w Parlamencie Europejskim. Ale chcę jednak się odnieść do tego, o czym powiedział również pan doradca. Mianowicie, no przed nami ważne wydarzenia. Przede wszystkim 9 stycznia jest to spotkanie kolegium komisarzy, czyli całej Komisji Europejskiej w Polsce, które odbędzie się razem z rządem pana premiera Donalda Tuska. 21 stycznia znowu, mam nadzieję, że nie będziecie tego bojkotować jako europosłowie PiS, wystąpienie Donalda Tuska na temat celów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. I to są ważne wydarzenia. I wczoraj, gdybyście tam byli, to byście usłyszeli, że pod koniec lutego, o tym też mówił pan przewodniczący Costa, odbędzie się nieformalny szczyt unijny współorganizowany przez polską prezydencję, ale poświęcony wyłącznie jednemu zagadnieniu. Kwestii bezpieczeństwa i polityki obronnej, na który doproszone zostaną dwie ważne osoby. Jedną z tych osób jest sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Drugą ważną osobą jest, i to była propozycja pana premiera Tuska, premier Wielkiej Brytanii. Więc naprawdę chcemy również w tej sytuacji takiej niepewności, która się wytworzyła również w Stanach Zjednoczonych, budować wsparcie dla bezpieczeństwa, współpracując z NATO, ale również współpracując z największym partnerem w ramach NATO poza Unią Europejską, jaką jest Wielka Brytania. Zmieniamy temat. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował, że po przerwie świątecznej, czyli prawdopodobnie po 6 stycznia, minister finansów Andrzej Domański ogłosi decyzję w sprawie tego, czy wypłaci pieniądze Prawu i Sprawiedliwości po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Karolina Ziołopurzuk, czy wiceszefowa kancelarii Senatu, czy minister finansów powinien wypłacić pieniądze PiS-owi, czy nie? Ja w ogóle wrócę do początku, czyli do tego, co było w zeszłym tygodniu i decyzji PKW, dlatego że ta decyzja była co najmniej dziwna, jeżeli nie niezrozumiała, dlatego że sposób, w jaki była finansowana kampania Prawa i Sprawiedliwości, każdy, kto śledził tę kampanię nawet incydentalnie, wie, że nie był uczciwy. I były wykorzystywane pieniądze publiczne do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą, co jest po prostu zakazane. Część z tych rzeczy może łatwo policzyć, to znaczy to są te pikniki 800+, wystąpienia polityków z wojskiem i tak dalej. Część rzeczy nie możemy policzyć, czyli na przykład te kwestie, które są w mediach, tak? I to, że media jednoznacznie prowadziły kampanię pro Prawo i Sprawiedliwość. Widziała pani teraz TVP Info? W taki sposób, tak, widziałam. W taki sposób, w który powodował nawet pośród zagranicznych komentatorów czy analityków wątpliwości co do uczciwości polskich wyborów. Nie po raz pierwszy, bo w poprzednich wyborach było dokładnie tak samo. Więc ja po prostu uważam, że ta decyzja powinna to uwzględniać, tak? Powinna uwzględniać te dane. Natomiast to, co zrobi minister finansów, jest sprawą bardzo trudną i na pewno musi podjąć decyzję, która będzie decyzją zgodną z prawem. I wiem, że tutaj niektórzy prawnicy mówią, że może, inni, że nie może tych pieniędzy przelewać, czy musi, czy też nie musi, więc sama na nią czekam, ale na pewno ma trudny orzech do zgryzienia, ale też trzeba patrzeć na to z tej większej perspektywy, czyli tego, że te wybory, jeśli chodzi o postępowanie Prawa i Sprawiedliwości, nie były uczciwe. Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Wiącek powiedział, że minister finansów nie ma kompetencji do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Decyzję podejmuje Państwowa Komisja Wyborcza. Michał Szczerba, co zrobi minister finansów? Co zrobi minister finansów, to wie minister finansów. Myślę, że w tej chwili korzysta z wiedzy najlepszych polskich prawników, autorytetów prawnych. Tak, słyszeliśmy, taką, że opinie zostały zamówione. Ja na przykład słucham profesora Marka Safiana, który jest doświadczonym autorytetem w tych kwestiach i jego opinia, zresztą to nie jest tylko kwestia opinii, to jest kwestia przesądzenia, które zapadło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatnie orzeczenie, przecież to jest 21 grudnia, kiedy odmówiono Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych odpowiedzi na zadane przez nich pytanie, ponieważ w odpowiedzi usłyszała ta Izba, że nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście istotne jest w tej chwili to, że ta uchwała PKW, która jest moim zdaniem takim potworkiem, ma ten artykuł drugi, który mówi o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza nie przesądza o tym, czy ta decyzja, którą podjęła Izba, po pierwsze, że czy ta Izba jest sądem, po drugie, więc w opinii wielu prawników ta uchwała ma charakter pozorny i jakby PKW sama nie przesądziła o tym, czy to jest to organ pozasądowy, jak twierdzi profesor Włodzimierz Wróbel z Izby Karnej Sądu Najwyższego, czy też organ sądowy. Więc ja uważam, że w takiej sytuacji nie można podejmować ryzykownych decyzji i uważam, że trzeba się wstrzymać do momentu takiego, kiedy sytuacja zostanie uporządkowana. Kiedy to się odbędzie? Za 212 dni. Za 212 dni kończy się prezydentura Andrzeja Dudy i wtedy można dopiero podjąć z większością parlamentarną, z udziałem również opozycji, tej, która będzie chciała przy tym stole usiąść. Za 309 dni. Rozmowę o tym, jak naprawić sytuację. Skoro PiS zdecydował się zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, której status był tak samo podważany jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, to uważam, że tę Izbę, i to jest deklaracja Rafała Trzaskowskiego, deklaracja bardzo twarda, trzeba po prostu zlikwidować. Róża Thun? Ja bardzo współczuję panu ministrowi finansów, bo wszyscy odziedziczyliśmy ten koszmarny bałagan po rządach PiS-u i dochodzi teraz do takich sytuacji właśnie, jak opisana przed chwileczką. I teraz spada decyzja na ministra, który faktycznie nie jest od tego, żeby podejmować sam takie decyzje. On zachował się niezwykle rozsądnie, że oddał te decyzje, czy wysłał zapytania do najlepszych autorytetów prawniczych, jakie w Polsce mamy. I na pewno się będzie na nich opierał. Mamy tak straszny bałagan w tej chwili w Polsce w wymiarze sprawiedliwości. Właśnie jakieś izby, które podejmują decyzje, a które nie są uznawane przez żadne instytucje międzynarodowe, europejskie i szerzej, że wydaje mi się, że musimy naprawdę czekać do uporządkowania sytuacji prawnej w Polsce, tej sytuacji, którą nam PiS pozostawił w spadku i przy której rzeczywiście bałagan powoduje to, że nie ma instytucji kompetentnej i uprawnionej do podejmowania tak ważnych decyzji. Co do tego, że się kampania wyborcza PiS-u odbywała w sposób nieuczciwy, nieuczciwie finansowany i tak dalej, w ogóle nie ma wątpliwości, nie to ma. Gołym okiem widział każdy laik. Śledztwa są w tej sprawie. Śledztwa są te w tej sprawie i też powinniśmy poczekać na wyniki tych śledztw. Przez prokuraturę nie ma w Polsce. Prokuratura w Legnicy prowadzi Można przypuszczać, że mądra decyzja pana ministra, który dostał niezwykle twardy orzech do zgryzienia, będzie długo trwała. Ale to zawsze i to jest będzie chyba jedyne wyjście z tej sytuacji. Mam pytanie do Witolda Tumanowicza, bo to zawsze, jeśli minister finansów coś zdecyduje, to będzie to decyzja polityczna, bo minister finansów jest politykiem. Właśnie. Profesor Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, mówi, że może byłoby lepiej, gdyby minister wydał jakąś decyzję, a Prawo i Sprawiedliwość mogło się od niej odwołać do sądu. Znaczy, bardzo ciekawe jest to, że już wcześniej pan Domański pisał o tym w odpowiedzi, że on nie jest od podejmowania decyzji, tylko jest sprawuje tylko i wyłącznie władzę techniczną w tym zakresie. I ja powiem szczerze, że problem jest o wiele szerszy niż tylko i wyłącznie wypłacenie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, bo w ogóle mamy sytuację, w której kwestionowana jest Izba Sądu Najwyższego, która, do której będziemy się niedługo odwoływać na przykład w trakcie wyborów prezydenckich. Kandydaci, którzy na przykład nie zostaną zarejestrowani, jakieś proceduralne kwestie administracyjne, które będą zapadały, jakieś orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej, będą przecież mogły być zaskarżone, mogły być odwołanie do Sądu Najwyższego i zaraz się okaże, że nie ma kto tych odwołań rozpatrywać. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, w której mowa jest o tym właśnie, że PKW nie przesądza o tym, czy to jest sąd, czy nie jest sąd. Ja chciałbym zaraz zobaczyć obywateli, którzy nie będą przyjmować mandatów od policjantów, bo nie przesądzają o tym, czy policjant jest policjantem, bo sobie tak uzurpują do tego prawo. Niestety, no ale Państwa Komisja Wyborcza nie jest od tego, aby o tym w ogóle decydować. I to jest moim zdaniem sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. I tak jak mówię, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest sytuacja bezpieczeństwa najbliższych wyborów prezydenckich. Niestety mamy trochę powtórkę z rozrywki z 2020 roku, kiedy wybory też się nie odbyły w terminie. I nie wiem, czy przypadkiem aby teraz też nie będziemy do czynienia z podobnymi zawirowaniami, dlatego będzie naprawdę chaos prawny, w którym każdy będzie się powołał i uzurpował sobie prawo do tego, aby być sądem konstytucyjnym i interpretować, każdy będzie interpretował po swojemu, czy dany kandydat jest zarejestrowany, czy nie jest zarejestrowany, czy wygrał, czy nie wygrał, kto ma te wybory zatwierdzić, czy nie. A jeszcze dodatkowo przypomnę, że jednak dokładnie ta sama Izba Sądu Najwyższego zatwierdzała wybory do parlamentu 15 października i tutaj nie było żadnych problemów, żadnego kwestionowania tejże decyzji. A gdyby było, no to w takim wypadku mamy wadliwie powołany Sejm, wadliwie też powołany rząd. No, a mam nadzieję, że tego nie ma. A mam nadzieję, że do tego nie chcemy doprowadzić, bo to są argumenty bardzo niebezpieczne. Waldemar Buda? Szanowni Państwo, nie dajmy się zwieść takiej pokrętnej logice, która się przyjęła pana Kalisza. To znaczy, ta uchwała jest bardzo precyzyjna. Ona w pierwszym punkcie mówi o tym, że nie ma żadnych przeszkód, żeby środki wypłacić, jest nakaz, taki obowiązek po stronie ministra finansów, a drugi punkt mówi o tym, że PKW i bardzo dobrze, i zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, nie oceniała, kto jest sądem, a kto nie, ponieważ nie ma takich uprawnień. Nie ma takich uprawnień minister finansów, nie ma takich uprawnień PKW, nie mam takich uprawnień ja. pani redaktor i nikt inny poza Trybunałem Konstytucyjnym. Wobec tego ta uchwała jest absolutnie precyzyjna. Absolutnie precyzyjna. Ale Ryszard Balicki, jeden z członków Państwowej Komisji Wyborczej, który się wstrzymał od głosu i który zdaje się proponował ten punkt drugi, w którym jest napisane, że jeśli jeśli ta izba jest sądem, to wtedy należy uznać jej orzeczenie. Powiedział, że on by się nie spieszył z wypłatą tych pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości i że to jest właśnie taka furtka dla ministra. Wszyscy wiemy, że gra jest o to, żeby do wyborów prezydenckich tych środków nie przelać, żeby wybory były nieuczciwe i nierówne. To jest jasne, ale spójrzmy na generalną zasadę. Dzisiaj, przed chwileczką, pojawił się sondaż opublikowany w Super Express. 63% Polaków uważa, że stan praworządności za koalicji 13 grudnia pogorszył się albo nie poprawił. Czyli twierdzą to nawet zwolennicy koalicji. Doprowadziliście dzisiaj do stanu, w którym jest wątpliwość prawna co do wydawanych orzeczeń rozwodów, co do podziału majątku i tak dalej, i tak dalej. Tam jest w tym pytaniu ja rozumiem, 13 grudnia czy 15 października? Ja rozumiem, że chcecie doprowadzić do totalnego chaosu w państwie i w tym kierunku to zmierza. Nie można sobie mówić, że dzisiaj prokurator generalny 64 razy występował przed tym Sądem Najwyższym, przed tą Izbą. I to mu nie przeszkadzało. Nie twierdził, że ten sąd jest niewłaściwy, niepraworządny, neosędziowie. Po prostu uznawał, uczestniczył w tym sądzie. Mu się wyroki nie podobają. Jeden wybiera i mu się podoba, inny nie, bo przed tym sądem stawał i go uznawał. Więc mamy dzisiaj, można powiedzieć, parademokrację. Parademokracji. Alwin Gajadur. Zawsze kwestionował sędziów, którzy są neosędziami. Pan minister Domański ma tylko jedno wyjście. Musi wypłacić subwencję. W innym wypadku naraża się na postawienie zarzutów z artykułu 231 kodeksu karnego, niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Ja wiem, że teraz widać, że pan minister Domański ma dylemat, bo wie, że grożą mu konsekwencje karne, jeżeli nie wypłaci tej subwencji. Z drugiej strony to, co napisał premier Donald Tusk, że oko premiera tutaj inaczej pieniędzy nie to ma widzi. I nie będzie. Właśnie inaczej to widzi. Tylko ja się pytam, czy źródłem prawa są przepisy ustaw, czy źródłem prawa jest Platforma X i wpisy pana premiera Donalda Tuska. Słyszeliśmy wczoraj, jedna ze stacji telewizyjnych, jeden z portali podał, że pan usilnie trwają poszukiwania prawników przez ministra Domańskiego, podobnież, którzy napiszą opinię taką, że nie musi wypłacić tej subwencji i nie ma chętnych. Podobnież z Ministerstwa Finansów nikt się nie zgodził takiej opinii napisać. Ma być jakieś podprogowe postępowanie, szukanie na zewnątrz prawników. Widać, że sami prawnicy wiedzą, że takiej opinii wydać nie mogą, bo jest ona niezgodna z przepisami, więc i tutaj stawiamy kropkę, to musimy poczekać, jeszcze kilka dni. Pan Domański był wczoraj na gali, ale pracownicy ministerstwa nie wiedzieli, czy jest pracy, nie ma go w pracy, więc to tak jak my nie wiemy, czy prezydent jest w Warszawie, czy prezydenta nie ma w Warszawie, czy jest na tak. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę. Pan minister Domański naprawdę musi skonsultować prawników, którzy... Musi wypłacić subwencję. A przepraszam bardzo, postanowienie, które było... W tej sytuacji, którą PiS pozostawił w Polsce... Ale szanowni Państwo, już te argumenty już padły w dyskusji. Mamy jeszcze 10 minut do końca. Chciałam poruszyć jeszcze jeden temat. Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj wstępny odczyt inflacji za grudzień. Inflacja podskoczyła, choć mniej od prognoz. Głównie ze względu na ceny żywności. Średnie ceny towarów i usług w grudniu były wyższe o 4,8% niż rok wcześniej i o 0,2% niż miesiąc wcześniej, ale średnioroczna inflacja w 2024 roku spadła wyraźnie do 3,7% w porównaniu do 11,4% w 2023 roku i 14,4% w 2020. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło konferencję, na której obok Jarosława Kaczyńskiego wystąpiła dawno niewidziana Beata Szydło. Pojawiła się także lodówka, tym razem nie pusta. W lodówce były różne produkty. Oblepiona lodówka była cenami, serduszkami KO, zdjęciem Donalda Tuska i pokazano wzrosty cen za rządu Tuska. Mleko plus 40%, jajka plus 37%, masło wzrosła cena o 100%. Mariusz Mariusz Błaszczak mówił, że dodał jeszcze wzrost cen energii i gazu o 30% i powiedział, że to będzie rok drożyzny Tuska. Czy to jest pomysł PiSu na kampanię prezydencką, pan europoseł Buda? Szanowni Państwo, no sprawa jest bardzo poważna i musimy dyskutować o tym bardzo poważnie. My mieliśmy taką sytuację wcześniej, że mieliśmy inflację zewnętrzną, to znaczy uderzyła nas wojna i ceny nośników. I co robił rząd? Obniżał VAT na żywność, tarcze wprowadzał i tak dalej. Natomiast dzisiaj mamy pierwszy raz od wielu lat sytuację, w którym inflacja w Polsce jest wywołana przez rząd. Bo jeżeli podnosi się VAT na żywność, jeżeli podnosi się ceny energii, to nie ma się co dziwić, że wyskoczy nam inflacja. Myśmy ostrzegali, że to się po prostu wydarzy. I dzisiaj mamy rządową inflację. Zupełnie inaczej niż było wcześniej. Ale ceny rosną wolniej niż za Prawa i Sprawiedliwości. No oczywiście, bo wybuch wojny doprowadził do wzrostu nośników energii o 70%. W związku z tym wiadomo, że ta inflacja była ogromna. Ale myśmy podejmowali decyzję jako rząd, żeby ją obniżać. Dzisiaj rząd ją podnosi. I to jest ten problem. Na tym to polega, że decyzje rządowe doprowadziły do tych podwyżek, drożyzny. Wie pani, że czynsz w 2025 roku dla wszystkich będzie 25% wyższy, a był 18% już w 2024 roku. Mieszkanie 40-metrowe, czynsz 1000 zł. Ja tylko przypomnę, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości 24,7% nominowany przez większość PiS-u obniżał inflację, czym obniżał stopy procentowe, czym nakręcał inflację de facto. Szanowni Państwo, gdzie by nie dotknąć, to mamy wyniki inflacji, które są wywołane niewłaściwą polityką rządu. To były błędne decyzje, które dzisiaj mają swoje skutki. Co się powinno wydarzyć? Co się powinno wydarzyć? Powinniśmy doprowadzić po pierwsze do przywrócenia VAT-u na żywność 0%, tak jak było do zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, powinniśmy całkowicie zamrozić ceny energii, tak jak było zarządu Prawa i Sprawiedliwości, bo 412 zł za megawattogodzinę. Teraz prowadzili 500 i jeszcze nie objęli tym samorządów ani przedsiębiorców. Przy takich warunkach muszą drożeć podstawowe produkty. W kogo to uderza? W najbiedniejszych. Jest taka teoria, która mówi o tym, że biednymi łatwiej się manipuluje. I chyba ten proces jest w toku po prostu. Michał Szczerba? Skumulowana inflacja zarządów PiS-u to około 40%. Ale mówiłem dlaczego. Rocznie sięgała nawet do 18%. W tej chwili, jak pani redaktor zauważyła, to jest 3,75%. Więc chyba trzeba być skrajnie niekompetentnym albo po prostu nieuczciwym, żeby robić jakąś konferencję z lodówką, odmrażać Beatę Szydło, która nagle z osoby na tak zwanym marginesie partyjnego życia jest wskrzeszana po to, żeby atakować w rząd, który zatrzymał inflację w Polsce. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć ludziom, poza złodziejstwem, które było udziałem tej ekipy rządowej, poprzedniej ekipy rządowej, tamten czas kojarzy się przede wszystkim z drożyzną. I to jest być może podstawowa rzecz, dlaczego zostaliście odsunięci od władzy. Po prostu ludzie tracili swoje pieniądze. Obserwowałem to na wynikach dotyczących zadłużania się polskich seniorów. Szczególnie w ramach tak zwanych chwilówek. No to gigantyczne zadłużanie się polskich seniorów, którzy coraz częściej występują w Krajowym Rejestrze Długów. I remedium na to się skończy. I obniżenie 14 emerytury. To się skończy i to się kończy. Róża Thun. To jest prawie, że wzruszające, jak się wyciąga takie artefakty historyczne, no lodówka nieśmiertelna, która się pojawia wtedy, co trzeba, wyciąganie pani Szydło z niebytu i stawianie jej obok lodówki, no to można się śmiać lub płakać, ale naprawdę no, PiS rozpędził ten pociąg, czy jak to nazwać, tą wielką maszynę inflacji, drożyzny, pustego konta Polski całej. Przecież to zostało rozkradzione, głupio wydane i tak dalej. I oczywiście taka rozpędzona maszyna, wyhamować ją jest bardzo trudno, ale jednak są ewidentne sukcesy w wyhamowywaniu tej maszyny inflacji. Inflacja nam spada i uzdrawia się budżet polski, ekonomia Polski powoli jest uzdrawiana. Miliardów deficytu. To jest ogromna. Tyle co przez 8 lat PiSu łącznie. Pani poseł. Ta maszyna, przepraszam, ta maszyna jest wyhamowywana. I efekty będą widoczne za chwilę, ale to troszeczkę, oczywiście to troszeczkę trwa. Zauważmy, że zniszczenie polskiej gospodarki, które 8 lat PiS odziedziczył po poprzednim rządzie, zdrową gospodarkę, pełną kasę, ogromne fundusze europejskie. Zostawił to w katastrofalnej, sytuacji. Minimalnej. I ta sytuacja dochodzi powoli dochodzi do równowagi. I samo to już jest wielkim sukcesem. I trzeba patrzeć na tendencje, jakie są. Tendencja jest taka, że inflacja maleje i to będzie miało, to będzie się odbijało nie tylko na seniorach, którzy zostali wspomniani, ale i na rodzinach, i na przedsiębiorstwach, i tak dalej, i tak dalej. Ale ludzie mówią, że żyje im się nie lepiej. Gorzej. 53% Polaków twierdzi, że im się żyje gorzej niż za premiera Morawieckiego. Czyli również wasi wyborcy. Tak, wchodzą nowe programy, Żadowia i tak dalej. Ale pani tego nie widziała. Przede wszystkim teraz zadziałają te reformy, które są wprowadzane. Rok dopiero funkcjonuje ten rząd i już prowadził kilka reform i dla rodzin, szanowni państwo, i dla samotnych osób i tak dalej. Bardzo dziękujemy za uwagę. Przechodzimy do internetu i pozostali goście będą mogli odpowiedzieć, zabrać głos na temat drożyzny, ale będziemy też rozmawiać o tym, co dalej z panem Romanowskim. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A35. 5G. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1039. Teraz za 999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szukałem ciebie ty. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już jutro o 20.20 w TVP1 i TVP VOD. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Stop! Cholesterol. Z Optimal Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy.